Pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia? Nie czekaj, umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Sytuacja w Polsce wymaga spokojnej współpracy na scenie politycznej, mówił prezydent, mówił podczas uroczystości powołania marszałków seniorów Sejmu i Senatu. Szef MSZ-u poinformował, że wśród zakładników przetrzymywanych przez Hamas są Polacy. Stronniczość i pobłażliwość w sprawie propalestyńskich demonstracji zarzuciła policji szefowa brytyjskiego MSW. Prezydent Andrzej Duda powiedział podczas uroczystości powołania marszałków seniorów Sejmu i Senatu, że sytuacja w Polsce wymaga spokojnej współpracy na scenie politycznej. Prezydent dodał, że jest pewny, że nowy parlament rozpocznie obrady w sposób godny, zgodnie z oczekiwaniami rodaków. Mamy dzisiaj szczególną sytuację, wymaga ona dużego skupienia, w wielu przypadkach wymaga także i spokojnej, wspólnej pracy na scenie politycznej i tej parlamentarnej, i także i poza parlamentem w zakresie władzy wykonawczej. Wierzę w to głęboko, że i teraz, i przez najbliższe lata, kiedy prowadzimy Rzeczpospolitą w tych trudnych czasach, w taki sposób właśnie będziemy umieli te ważne kwestie związane przede wszystkim z bezpieczeństwem Polski na arenie międzynarodowej realizować. Na urząd marszałka seniora Senatu powołany został Michał Seweryński z Prawa i Sprawiedliwości, a urząd marszałka seniora Sejmu obejmie Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. To on poprowadzi pierwsze obrady Sejmu nowej kadencji. Rozpoczną się 13 listopada w południe. Wśród zakładników przetrzymywanych przez Hamas w Strefie Gazy są Polacy, poinformował minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Szef dyplomacji został zapytany o te kwestie po międzynarodowej konferencji humanitarnej dotyczącej pomocy dla palestyńskich cywilów, która odbyła się rano w Pałacu Elizejskim. Tak, ale proszę, nie chciałbym mówić o szczegółach. Stosowne kroki są w wymiarze zarówno tym polskim, jak i międzynarodowym tutaj podejmowane i ze względu na dobro sprawy myślę, że na tym poprzestanę. W konferencji humanitarnej w Paryżu uczestniczyło około 80 przedstawicieli różnych organizacji międzynarodowych i państw. Szefowa brytyjskiego MSW zarzuca policji stronniczość i pobłażliwość w sprawie propalestyńskich demonstracji. To pokaz siły pewnych grup, szczególnie islamistów, przekonuje Saul Braumarn w tekście dla Timesa. Po raz kolejny szefowa MSW nazywa demonstracje dziesiątków tysięcy ludzi marszami nienawiści. Oskarża policję, że lewicowych radykałów traktuje łagodniej niż radykałów prawicowych. Krytykuje wreszcie zamiar maszerowania w sobotę, kiedy kraj obchodzi rocznicę zakończenia I wojny światowej. Według niej to wyraz braku szacunku dla ofiar. Opozycja oburzona. Ona zachęca ekstremistów po obu stronach. To Iwet Cooper z Partii Pracy. Lewica uważa, że to próba wpływania rządu na niezależną policję, a zastępca przewodniczącego Partii Konserwatywnej zgadza się z tą oceną. Bardzo rzadka sytuacja. Downing Street przyznaje, że poprosiło Suelle Bravermana o złagodzenie tonu artykułu w Timesie, ale ta prośba przynajmniej częściowo została zignorowana. To nie koniec. Kancelaria premiera, tu cytat, bada sprawę. Na demonstracjach słychać słowa solidarności z cywilami umierającymi w izraelskich bombardowaniach, ale pojawiają się też hasła antysemickie. Policja zatrzymała kilku ludzi za wezwania do przemocy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Tymczasem organizatorzy sobotnich uroczystości upamiętniających ofiary wojny ogłosili, że nie mają nic przeciwko demonstracji, bo to korzystanie z wolności słowa. Od jutra w Zamku Królewskim w Warszawie będzie można oglądać nową wystawę czasową z Norymbergi do Mediolanu, szlakiem najlepszego uzbrojenia nowożytnej Europy. Na ekspozycji prezentowane jest uzbrojenie niemieckie i włoskie z XVI i XVII wieku ze wskazaniem różnic technologicznych, konstrukcyjnych, stylistycznych i jakościowych w uzbrojeniu ochronnym, broni białej czy palnej, mówi kurator wystawy dr Tomasz Mleczek. Mamy przepiękne dwie zbroje radziwiłowskie, zbroje Radziwiła Rudego i zbroje Sierocki, ale mamy też przepiękne zbroje zamkowe, które niczym nie ustępują jakością zbrojom, które kiedyś znajdowały się w zbrojowni Nieświeckiej. Zaprezentujemy część uzbrojenia turniejowego, kusze myśliwskie, rapiery włoskie, hiszpańskie i niemieckie, broń palną tego okresu w postaci pistoletów z zamkiem kołowym i skałkowym oraz różne elementy uzbrojenia ochronnego. Po raz pierwszy na zamku udało się stworzyć zbrojownię. Wystawa przybliża również zagadnienia związane ze sposobem działania broni i jej wytwarzania. Ekspozycję będzie można oglądać w Galerii Arcydzieł do 18 lutego przyszłego roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

lutym 1945 roku doszło do ataku ukraińskich nacjonalistów na wieś Późniki na Podolu. Zostało wówczas zamordowanych około 80 mieszkańców tej polskiej miejscowości. Przez dekady ich szczątki pozostawały w bezimiennym dole śmierci. W sierpniu 2023 roku naukowcom pracującym dla Fundacji Wolność i Demokracja udało się zlokalizować to miejsce i potwierdzić istnienie zbiorowej mogiły. Naukowcy ci zabiegają, by władze Ukrainy zgodziły się na ekshumowanie niewinnych polskich ofiar tej tragedii. Trójka na kresach. Katarzyna Głójska, witam Państwa bardzo serdecznie. W sierpniu tego roku w nieistniejącej już dziś wsi Późniki na Podolu udało się odnaleźć zbiorową mogiłę ofiar zbrodni dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów, a poszukiwania prowadziła i prowadzi cały czas Fundacja Wolność i Demokracja. Pan Maciej Dancewicz właśnie z Fundacji Wolność i Demokracja jest gościem Trójki na Kresach. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Witam raz jeszcze. Te poszukiwania, zaraz zresztą do nich przejdziemy, bo to długi proces, wiele miesięcy pracy, ale też i przecież jeszcze więcej przygotowań. Ale proszę powiedzieć, ofiar jakiej zbrodni, kiedy dokonanej państwo szukają? No w pewnym sensie już ta mogiła została zlokalizowana. Ofiary, których szukamy, to są ofiary zbrodni ukraińskich nacjonalistów, która jest w pewnym sensie kontynuacją działań ukraińskiej powstańczej armii, ukraińskich nacjonalistów, OUN, które miały miejsce latem 1943 roku na Wołyniu. I przez te wszystkie kolejne miesiące zbrodnia przesuwała się na południe, z Wołynia w kierunku Tarnopola, z Tarnopola w kierunku dawnego województwa stanisławowskiego. Późniki to jest zbrodnia, która miała miejsce w lutym 1945 roku. Była to na tym obszarze, na tym terenie, był to trzeci etap tych działań antypolskich, działający w okolicy oddział UPA dowodzony przez Petro Chamczuka. Wcześniej, kilka dni wcześniej, 5 lutego spalił takie miasteczko, właściwie to było miasteczko formalnie, natomiast w praktyce była to taka wieś o charakterze miejskim, formalnie miasto, natomiast charakteru wiejskiego, Barysz. Tam zamordowano 135 osób, z tych z racji świadków wynika, że tam zamordowano 135 osób w takim przysiłku Mazury. To znaczy była to część Barysza, która była zamieszkała głównie przez ludność polską, rzymskokatolicką, nazywaną tam od 250 lat powiedzmy Mazury. I ten atak się skupił na tej części. Kilka dni później oddział UPA przesunął się bardziej na południe w kierunku Zalesia Koropieckiego. To już jest wieś bezpośrednio sąsiadująca z dawnymi Późnikami. I to Zalesie zostało spalone 7 lutego, to znaczy zamordowano tam około 50 osób, Polaków, ale też ich ukraińskich sąsiadów. Też w sposób spektakularny dokonano tej zbrodni, bo mam wrażenie, że ta zbrodnia i sposób jej wykonania miał mieć charakter w pewnym sensie odstraszający, żeby tym polskim sąsiadom nie pomagać. W związku z tym dokonano dużo okrucieństw, żeby tych ukraińskich sąsiadów odstraszyć od potencjalnie jakiejś pomocy. Po prostu spalono w suszarni tytoniu tych Polaków, no i tych niektórych Ukraińców, którzy starali się w jakiś sposób zapobiec tej zbrodni, czy też te osoby z mieszanych małżeństw, które nie chciały dopuścić do zbrodni, wydawały się w jakimś tam stopniu podejrzane temu oddziałowi, który nazywam go oddziałem, no ale sposób prowadzenia tych działań raczej miał więcej wspólnego z bandą niż z jakimś oddziałem partyzanckim. To było 7 lutego, natomiast no kilka dni później, 5 dni później właściwy atak na Późniki, która to była zwartą wsią polską, właściwie zamieszkałą wyłącznie przez rodziny polskie. Ten atak na Późniki nastąpił, był dobrze przygotowany, nastąpił w nocy 13 lutego. Z trzech stron zaatakowano wieś, uprzednio dobrze tam orientując się, czy istnieje polska samoobrona jakaś skuteczna, bo wcześniej Późniki były już atakami, były już zaatakowane przez ukraińskich nacjonalistów rok wcześniej. Dwa napady, one zostały odparte. No, tym razem ten napad dobrze przygotowany i przy udziale znacznych sił dobrze uzbrojonych. No, przeprowadzony został skutecznie, ale no nie na tyle skutecznie, żeby cała wieś została zniszczona i wszyscy tam mieszkańcy zostali zamordowani. Natarcie spowodowało straty w ludziach około 80 osób. To jest liczba, która pada w raporcie sowieckim. Sowieci po prostu, kiedy przyszli po tej zbrodni, bo to już teren był okupowany przez Sowietów. Po 1944 roku, w lecie, w lipcu, w sierpniu pojawili się Sowieci, wyparli Niemców i ten teren był okupowany przez Sowietów. Pojawili się po zbrodni, następnego dnia policzyli ofiary, policzyli dość skrupulatnie nawet, ile domów zostało spalonych, ile naliczono bydła zabitego, ile osób pozbierano. Tych, których udało się pozbierać i policzyć, to jest 82 osoby występujące w raporcie. Natomiast mieszkańcy, którzy policzyli się, z imienia i nazwiska my znamy 70, około chyba 78 do 79 nazwisk. Te nazwiska występują na nazwisk, właściwie osób, bo nazwiska się powtarzają często, są to rodziny po prostu. Te osoby występują na pomnikach, są upamiętnione na dwóch pomnikach we wsi Niemysłowice pod Prudnikiem, województwo opolskie, i Ratowice, województwo dolnośląskie pod Wrocławiem. Do tych wsi po prostu mieszkańcy trafili po lecie 45 roku, czerwcu, lipcu. Zostali po prostu wywiezieni na ziemię tak zwane odzyskane, czyli na zachód. No i tam mieszkają do dzisiaj i tam upamiętnili tych swoich bliskich. W związku z tym my szukamy tych ofiar około 80. Z zeznań świadków, którzy jeszcze żyją, to są osoby roczniki 32-33, to są najstarsze osoby, które żyją do dzisiaj i pamiętają tą zbrodnię. I myśmy zostali wyposażeni w plany takie narysowane z pamięci. Właściwie te plany się pokrywają, to jest teren bezpośrednio graniczący z cmentarzem. No i właściwie cmentarz to jest jedyne miejsce, które po tej wsi Późniki zostały. Jest jeszcze taka kaplica, która tam jest od roku 1903, stojąca nieopodal kościoła, którego teraz już nie ma, nieopodal plebanii, której też już nie ma. Więc właściwie pozostał cmentarz z kilkunastoma zachowanymi nagrobkami. Także gdzie szukać, to myśmy mniej więcej wiedzieli, czyli w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza. Natomiast nie ma tam żadnych takich punktów odniesienia, które byłyby dla nas pomocne, mimo tego, że ktoś tą wieś pamiętał i tak jak ją sobie wyobrażał, opuszczając, zapamiętał, miał 13 lat, 12 lat, no to opisy były troszeczkę rozbieżne. Znaczy dla nas okazały się na tyle rozbieżne, że te prace trwały dość długo, bo jeżeli ktoś ma 13 lat, to mu się wydaje, że coś ma od miejsca, w którym stał, do miejsca, gdzie jest mogiła, to jest 100 metrów. Tak naprawdę tych metrów jest mniej. No tak, bo te odległości, tak, proporcje zmieniają się. Po prostu jak się było dzieckiem, to się tak widziało też wszystko mniejsze. Świat był inny, też większy. Tak. Dobrze, to ja dopytam jeszcze, bo państwo, zaraz przejdziemy zresztą o tym, jak te poszukiwania przebiegały, ale dopytam, co udało się w takim razie w tej chwili państwu odnaleźć? To jest mogiła, czy już dziś można oszacować, jak wiele tam osób może być, jak ona jest duża? To jest, my to nazywamy mogiłą, bo tak zwyczajowo się nazywa to mogiłą, natomiast to, tak powiedziałbym formalnie i po chrześcijańsku, nie jest to mogiła, to jest po prostu dół, który się zachował w 1944 roku w lipcu. Był taki dół, Niemcy go wykopali, kiedy tam jeszcze stał front. Nie wiadomo, do czego miał służyć, czy to był okop, czy to był jakieś potencjalne miejsce chowania poległych niemieckich żołnierzy. Taki dół został i ten dół został wykorzystany bezpośrednio po ataku jako grób dla tych osób pozbieranych, dlatego że wtedy był luty, była zmarznięta ziemia. Właściwie zostały w tej wsi głównie kobiety i dzieci i starsze osoby. Wykopanie, myśmy mieli problem z wykopaniem dołu teraz jakiegoś przy użyciu sprzętu nawet ciężkiego, ta gleba jest bardzo ciężka, a jeżeli jeszcze jest zamrożona, no to wykopanie po prostu mogiły solidnej jest praktycznie niemożliwe. W związku z tym ludzie zdecydowali się pochować tych bliskich tymczasowo w tym dole. No choćby dlatego, że było to fizycznie niemożliwe wykopanie gdzieś grobu, a jednocześnie po prostu się bali tam dłużej zostać. Atak został odparty, ale wcale nie było powiedziane, że on nie nastąpi następnego dnia, dwa dni później czy tydzień później. W związku z tym tymczasowo te osoby zostały tam, te ofiary zostały tam pochowane. Ten dół, którego żeśmy szukali, miał być jednym dołem pierwotnie, tak jak nam opowiadali świadkowie, kilkunastometrowym, dwunastometrowym, długość 12 metrów, szeroki 2,5 do 3 metrów. I myśmy takiego dołu szukali. Po kilku miesiącach, bo zaczęliśmy w maju, pod koniec maja tego roku, chyba 23 maja był pierwszy dzień prac. Czyli od maja do sierpnia poszukiwaliśmy tej, jak mówię, umownie mogiły. Znalazła się 20 bodajże 3. Pierwszy był taki wykop, gdzie archeolodzy stwierdzili, że tutaj mamy do czynienia z czymś więcej niż potencjalnym dołem cywilnym, no bo grobem cywilnym, no bo jak jesteśmy na cmentarzu, to w którymś miejscu znajdowaliśmy zresztą groby cywilne, dzięki temu mogliśmy też określić zasięg tego cmentarza. No tym razem mieliśmy do czynienia z dołem, w którym są na głębokości pół metra od poziomu zero, są szczątki osób, co do których należało podejrzewać, że nie są to szczątki osób, które zmarły w sposób naturalny, tylko w sposób nagły. Były to, no, na początku były to szkielety, czaszki, 5 osób, kobiet, jak stwierdzili specjaliści. No, ewidentnie nosiły ślady uderzeń, tępych narzędzi, a też znaleziono pocisk jeden karabinowy w tym dole. W związku z tym, no, im bardziej ta ziemia była odsłaniana, tym więcej mieliśmy przesłanek co do tego. Historia powracała, historia powracała. I że mamy do czynienia z formalnie grobem wojennym, czy miejscem, gdzie są pochowane ofiary wojny, co jest o tyle istotne, że umożliwia nam wszczęcie kolejnych kroków skierowanych do administracji ukraińskiej, żeby można było te szczątki ekshumować. No właśnie, pan wspomniał o tym, że państwo posiadali taką, rozumiem, dość bogatą dokumentację opartą o relacje tych, którzy przeżyli i którzy no, do czasów współczesnych dotrwali. Pan wspomniał o tym, że na początku państwo szukali w innej części cmentarza, jak się później okazało. Ta mogiła, rozumiem, była w przeciwległej części. Czy te informacje, którymi państwo dysponują, wskazują na to, że to jest tylko jedna taka mogiła, czy też jeszcze na tym terenie należałoby szukać jakiejś innej mogiły? Pan wspomniał o liczbie ofiar, około 80 osób, to jest przecież bardzo, bardzo wiele. To my mamy kilkanaście relacji od osób, które, jak mówię, żyją do dziś, natomiast te informacje były przekazywane od dosyć dawna. Część z tych informacji nawet została wydrukowana w takim magazynie kresowym na Rubieży, który wychodzi we Wrocławiu i zdaje się w dwóch nawet numerach ta sprawa była poruszana, były relacje świadków, spisy pomordowanych osób. W związku z tym myśmy mieli różne informacje. W większości były to informacje mówiące o jednym dużym dole, ale też pojawiały się takie, że jest drugi. Być może faktycznie był też drugi, niedaleko od tego pierwszego. Także to, że my znaleźliśmy ten jeden, w którym mamy do czynienia z mogiłą, w której jest, jeżeli pierwsza warstwa to jest pół metra od ziemi, a potencjalnie taki grób wcześniej... Bardzo płytko, tak, prawda? Bardzo płytko, natomiast ten dół pierwotny wykopany przez Niemców w 1944 roku w lipcu, on miał 1,5 metra. Więc jeżeli my mamy do czynienia teraz z tym dołem, a prawdopodobnie tak jest, no to my mamy pół metra pierwsze szczątki i to jest pierwsza warstwa. Więc kolejne warstwy, może jeszcze dwie, może trzy, zawierają kolejne szkielety, tak? Czyli mamy do czynienia tam z dużym dołem śmierci, tak można by go nazwać, czy po prostu no, potencjalnie grobem wojennym. Na razie mamy odsłonięte takie 5x5, ale będziemy się przesuwać dalej. Jeżeli on miał faktycznie te 12 metrów, no to będziemy odsłaniać kolejne szkielety. I być może to jest jeden dół, którego właśnie szukamy, a być może jeszcze w jego bezpośrednim sąsiedztwie jest drugi. I tego też przy okazji tutaj ekshumacji też będziemy poszukiwać tymi samymi metodami tego drugiego miejsca. No właśnie, też chciałabym, żeby nasi słuchacze mieli jasność. To, co na razie udało się zrobić w Fundacji Wolność i Demokracja, to jest odnalezienie jakiejś części tego dołu śmierci. Być może to jest, ma pan rację, najlepsza nazwa. Nie mamy jeszcze do czynienia z ekshumacją, prawda? Czyli nie jesteśmy jeszcze na etapie, no, tego celu ostatecznego, bo celem ostatecznym jest oczywiście godny pochówek i upamiętnienie. No, do tego te działania mają prowadzić. Proszę powiedzieć, no, jaka jest perspektywa, jaka jest szansa na tym? Wiemy, że te relacje polsko-ukraińskie w tej sferze są niezwykle trudne. Państwu i tak udało się dużo, bo udało się uzyskać pozwolenie na te prace badawcze i z tego, co rozmawialiśmy, pan wspominał o tym już wcześniej w naszej rozmowie, że zespół jest też polsko-ukraiński, ten, który prowadzi prace poszukiwawcze. Tak, żeby w ogóle takie prace zacząć, to ekspedycja na Ukrainie musi mieć partnera, który w takim przypadku jest podmiotem po prostu nadrzędnym dla nas. Jest nasz ukraiński partner, to jest organizacja, która się nazywa Wołyńskie Starożytności. Kieruje Aleks Złotochorski. Myśmy zresztą wcześniej pracowali jeszcze, ci archeolodzy ukraińscy współpracowali ze stroną polską przy różnych pracach, także dotyczących zbrodni wołyńskiej. Pracowali w okolicach Ostrówek, upamiętnionych już obecnie Ostrówki i Wola Ostrowiecka, spalone latem 1943 roku. Tam było kilkaset ofiar i ci archeolodzy pracowali razem z naszymi archeologami. Pracowali też w Włodzimierzu Wołyńskim, gdzie wspólnie ekshumowano ofiary sowieckie z lat 1939-1941. Tam było więzienie NKWD i Sowieci w trakcie trwania tego więzienia mordowali Polaków i tam, nie tylko Polaków, mieszkańców tamtych okolic. Jak się wycofywali przed Niemcami w lipcu 1941, w końcówce czerwca, na początku lipca, to dokonali tam masowej zbrodni, tak zwana ewakuacja więzień, to się nazywa tak w historii. To nie była żadna ewakuacja, tylko po prostu pozbywali się świadków i wymordowano tam kilkaset osób. Generalnie około 2600 osób zostało pochowanych z tych ekshumacji, takich czterech. I myśmy wtedy pracowali z tymi archeologami, których mamy teraz w Późnikach. Także to jest ekipa wyspecjalizowana. Jesteśmy z nimi w bardzo dobrych relacjach i oni bardzo dobrze znają też formalne realia, które panują na Ukrainie i postępują zgodnie z procedurami, które wymaga prawo ukraińskie, żeby takie działania prowadzić. Żeby w ogóle zacząć ekshumację, to musimy zacząć od tego, że trzeba dostać pozwolenie na poszukiwania. I te poszukiwania myśmy rozpoczęli praktycznie w maju, natomiast zanim do tych poszukiwań doszło, trzeba było przejść dość sporą drogę formalną i dzięki właśnie współpracy z wołyńskimi starożytnościami przeszliśmy te wszystkie etapy od poziomu, nazwałbym to gminy po polsku, czyli Korobca, na którym go teraz na terenie tej gminy są dawne Późniki, poprzez dawne województwo, obecnie obwód w Tarnopolu i Ministerstwo Kultury w Kijowie ukraińskie. Otrzymaliśmy te wszystkie zgody i dopiero wtedy, jeżeli następuje znalezienie mogiły, nazwijmy umownie nadal mogiły wojennej, to wtedy pisze się do strony ukraińskiej, do Kijowa, prośbę o ekshumację. Bez tego pierwszego nie byłoby tej ekshumacji, w związku z tym to tak nigdy się nie dostaje od razu pozwolenia na ekshumację. Najpierw trzeba odnaleźć, stwierdzić, że mamy do czynienia z ofiarami wojennymi i wtedy dopiero następują kolejne procedury, które myśmy przeszli o tyle, że złożyliśmy wszystkie dokumenty wymagane, uzupełnione również, bo dokumentacja poszła na początku września do Kijowa. Później, prawdopodobnie, już nie pamiętam dobrze, ale gdzieś pod koniec września była jeszcze taka uwaga ze strony ukraińskiej, żeby uzupełnić ten wniosek o odpowiednie załączniki. To był taki raport z prac zawierający wszelkie szkice sytuacyjne, opis dzień po dniu, co znaleziono, w którym miejscu i tak dalej, plus mapy. To wszystko zostało złożone 2 października do Kijowa. No i czekamy teraz na zgodę na ekshumację. No jeżeli dostaniemy taką zgodę, teraz pora roku nie jest zbyt korzystna. To znaczy ona głównie nie jest korzystna przede wszystkim dlatego, że się dzień robi krótki, a na wschodzie słońce wstaje wcześniej, dzień jest, a zachodzi też wcześniej. Mamy dość ograniczone możliwości, jeśli chodzi o czas trwania prac. Natomiast pogoda nawet nie jest dla archeologa, nie jest znowu też taka zła, dlatego że paradoksalnie w lecie, tak jak myśmy zaczynali te prace, czerwiec, lipiec, to są najbardziej deszczowe dni wtedy. I te prace są z tego względu utrudnione. Tam jest trudny dojazd, woda bardzo wolno wsiąka w tą ciężką glebę i właściwie prowadzenie takich prac w lecie też nie byłoby aż tak korzystne, no poza tym, że dzień jest dłuższy. Tutaj nawet można by było prowadzić pracę, ale do tego musimy zebrać po prostu obie ekipy, i polską, i ukraińską. Z polskiej strony są to specjaliści z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem doktora Andrzeja Osockiego, który no między innymi pracował z Instytutem Pamięci Narodowej tutaj na Łączce. To są specjaliści, którzy no są w tego typu działaniach no ekipą pożądaną. No tak, ale ja też zapytam o politykę, bo w tym momencie rozumiem, że już ta polityka też odgrywa rolę, pewno zresztą i na wcześniejszym odgrywała, ale już kiedy dochodzi do tej decyzji dotyczącej ekshumacji, to jest już po prostu jakaś decyzja polityczna. Jakie pan widzi szanse w tej sytuacji, bo przecież jeszcze warto powiedzieć, bo pan już sporo mówił o pogodzie i okolicznościach takich związanych z porą roku, ale przecież też na Ukrainie trwa wojna. Więc te prace państwo też prowadzili no, w tych okolicznościach i realiach wojennych. No, frontu tam, linii frontu nie ma, ale mimo wszystko sytuacja jest napięta, trudna. No, każdy sobie może wyobrazić, na czym polegają te trudności. Okoliczności faktycznie są trudne, ale no my tak, są pewne zarzuty, dlaczego teraz na przykład jest wojna i dlaczego Polacy tam postanowili prowadzić tę ekshumację. No Polacy po prostu tę ekshumację chcieliby prowadzić od 30 lat co najmniej i zawsze była taka okoliczność lepsza, raz gorsza, często niedobra. Nie jest też tak, że na Ukrainie się nie prowadzi takich prac ekshumacyjnych, bo ekipy ukraińskie prowadzą regularnie prace ekshumacyjne żołnierzy niemieckich, żołnierzy sowieckich i dziś na przykład takie trwają w różnych miejscach. W związku z tym takie prace się dzieją i państwo ukraińskie, mimo że prowadzi wojnę z Rosją, działa na obszarze takich, pracuje po prostu, ekshumując szczątki ofiar wojny. Obojętnie, czy to są Niemcy, czy to są Sowieci, czy to są Ukraińcy, więc ja nie widzę powodu, dla którego nie miano by pracować przy ofiarach, czy przy ofiarach, które są Polakami, tak? Więc ten pewien taki zarzut, który gdzieś tam się pojawiał, no, o którym czytałem, no on jest, no wynika z pewnej niewiedzy, no może dobrej wiary, ale na pewno niewiedzy. Praktycznie na terenach, w których my działamy, nie stoi nic na przeszkodzie, żeby takie prace prowadzić. No poza tym to nie jest obciążenie dla państwa ukraińskiego, no też powiedzmy sobie szczerze, państwa badania, prawda? No ja nie widzę specjalnie obciążenia dla państwa ukraińskiego, ale widzę życzliwość społeczeństwa ukraińskiego, które faktycznie w tych okolicach, no przecież mamy archeologów ukraińskich, oni są z różnych części Ukrainy i oni pracują też z innymi archeologami ukraińskimi w różnych częściach, gdzieś nawet na wschodzie, pod Połtawą i tak dalej, tym, którzy kiedyś mieli z nimi do czynienia, oni są nawet zdziwieni. Ukraińcy, których pewnie... Zdziwieni, przepraszam, dopytam, tą życzliwością? Zdziwieni są tym, że Polacy mają problem z przeprowadzeniem ekshumacji swoich obywateli, teraz nawet. No bo to tak wcześniej... Nawet się specjalnie może tym nie interesowali, ale teraz no to jakimś stało się tematem głośniejszym. W związku z tym ci nasi koledzy ukraińscy, ich koledzy ukraińscy, którzy są z różnych części Ukrainy, jak powiedziałem, ale też są w wojsku obecnie i walczą o tą Ukrainę i są w jakimś stopniu, no może to jest złe słowo, ale beneficjentami pewnej polskiej życzliwości, dobrego serca, no w ogóle w samych superlatywach się wypowiadają na temat Polaków. I są zdziwieni, że no jakieś administracyjne problemy uniemożliwiają Polakom za ich własne pieniądze, bo przecież Ukraina nie dokłada tutaj ani grosza. Tutaj Polska płaci za wszystko i jeszcze przy okazji płaci też ukraińskim obywatelom, którzy z nami współpracują w tym, także właściwie są tu korzyści. Dla państwa ukraińskiego, wydaje mi się, dla obywateli Ukrainy. Mimo to takie zgody gdzieś tam są wstrzymywane albo trzeba naprawdę mocno się starać, wykorzystując różne okoliczności, żeby Fundacja Wolność i Demokracja jako jedyna chyba na pewno otrzymała zgodę, a inne instytucje z IPN-em na czele nie są w stanie takiej zgody uzyskać, tylko no, fundacja, która no może w jakiś sposób jest akceptowalna gdzieś, no faktycznie trzeba też przyznać, że mieliśmy wsparcie państwowych czynników, że tak powiem, no premier się interesował tym miejscem, kancelaria premiera też i MSZ w osobie ambasadora Rzeczpospolitej w Kijowie, pana Bartosza Cichockiego. No to są osoby, które przy okazji różnych rozmów, które dotyczyły niekoniecznie tego tematu, ale po prostu dotyczyły różnych spraw związanych ze współpracą polsko-ukraińską, po prostu do ten temat gdzieś tam się upominały. To na koniec. Jak pan, no, zna pan doskonale tą sytuację, znaczy inaczej, etap, na którym administracyjny, na którym w tej chwili jest ta sprawa, mówiąc tak już zupełnie wprost. Jak pan ocenia szansę na zgodę na rozpoczęcie prac ekshumacyjnych i ewentualnie, czy można oszacować, kiedy taka zgoda może się pojawić? Czy formalnie administracja ukraińska, odpowiadając obywatelowi ukraińskiemu, który zgłasza się w takiej sprawie, a mamy tutaj coś w tym stylu właśnie, bo nasz partner ukraiński, czyli Aleksiej Dudochorski, jest obywatelem Ukrainy i składa do administracji odpowiedni wniosek o rozpatrzenie i on powinien być zgodnie z procedurami po miesiącu rozpatrzony lub po miesiącu powinna przyjść jakaś odpowiedź na ten temat. No więc czekamy, jest 2 listopada za nami, no powiedzmy, że jeszcze chwilę poczekamy, ale jakąś odpowiedź powinniśmy otrzymać. Ja nie spodziewam się, znaczy zdziwiłbym się bardzo i byłbym mocno zaskoczony, gdybyśmy otrzymali odmowę. No bo zrobiono... Czyli jest pan dobrej myśli. Ja jestem dobrej myśli. No, jest wielu ludzi jednak na Ukrainie, którzy akurat w tym przypadku mam wrażenie, że chcieliby nam pomóc i chcieliby, żeby ten temat się zakończył. Wiem, że ze względów, każdy tu w Polsce wie, że ze względów historycznych i ze względów tego, no, kim jest Bandera na Ukrainie, to może być problem dla jakiejś części Ukraińców, ale to jest może problem polityczny i wewnętrzny Ukrainy i to jest może też problem między pewnymi frakcjami na Ukrainie i ten temat jest rozgrywany nie tylko dlatego, że no, Polska jest jakimś tutaj problemem i Polsce trzeba coś pokazać, zabronić lub nie. To jest pewnie wewnętrzna sprawa ukraińska i na pewno ona nie jest łatwa, ale no, jest wielu takich, którzy no, myślę, że nam sprzyjają. Myślę, że ambasada Ukrainy w Polsce, tutaj w Warszawie, też się tym tematem interesuje i wydaje mi się, że chciałaby nam w tej sprawie pomóc. Mam takie wrażenie. No, po stronie ukraińskiej w Ministerstwie Kultury nastąpiły pewne zmiany. Zmienił się minister kultury, wiceminister kultury, który nam wydawał tą zgodę i tą zgodę podpisywał. Tam nastąpiły pewne zmiany personalne. Być może to jest też związane z tym, że to w jakiś sposób się zatrzymało i nie ma tam być może jakiejś konkretnie złej woli, a po prostu jest to wynik tych różnych roszad. No pomijając to, że oczywiście jest wojna z Rosją, no i pewne administracyjne sytuacje nie odbywają się tak sprawnie. Więc w takim razie my też bądźmy dobrej myśli, że do tej sprawiedliwości dziejowej dla tych, którzy zostali bestialsko pomordowani zimą 45 roku, po prostu dojdzie i te ofiary będą mogły mieć swoje groby, swoje godne pochówki, będą mogły być upamiętnione w takiej skali, jak to możliwe, z imienia i z nazwiska. Bo tak po prostu powinno być. To jest ta ostatnia powinność, która im się jak najbardziej należy. Pan Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja był gościem Trójki na Kresach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A ja przypomnę tylko, rozmowę w ramach cyklu Trójka na Kresach prowadziła jak co czwartek Katarzyna Guńska. Thank you.

Thank you.